Oh yeah, där satt den! Kranen avsnitt 8! Oj, förlåt. Men jag brukar ändå säga avsnittsnumret, så då vill jag göra det idag med. Aha. Men jag gjorde det. Du gjorde det, vad härligt. Ja. Vilken start det var på det här avsnittet. Ja, här är alltså kranen då. Med dig, Emma. Jag är inte långt. Palmqvist. Mm. Och med dig, Fredrik Haglvik. Yes. Jag är verkligen inte långsint. Nej. Men 5 minuter tycker inte jag är länge. Det kan vi ju bara säga. Så. Ja, det är på. Det kan vara en evighet ibland. Det finns många gånger det kan vara en evighet. En evighet, en kort sekund. Men det är det. Okej. Hur är det med Emma Palmqvist en sån här härlig kväll? Hur var du gjort sen sist? Ja, inte så mycket egentligen. Mest skrivit uppsats och varit hemma. Det enda crazy jag gjort som inte är speciellt crazy, eller fast det är ändå lite konstigt, är att jag i torsdags var i Karlstad för att repa till en konsert. Hur ofta är man i Karlstad? Än så ofta? Väldigt sällan. Jag ska vara med på en avslutningskonsert på torsdag. Och då la de övning på i Karlstad. Det är nej, men det var en som inte, det var en som bor ännu längre bort, och Karlstad är halvvägs. Okay. Och då kunde vi inte få ihop något rep. Och den här personen ska också sjunga och jag med. Och så är det så här, ja, det blir svårt att om man inte får repa. Och den tredje som ska sjunga är från USA. Och kom till Örebro idag. Så det här blir väldigt spännande. Så vi har inte repat ihop oss någonting. Men det löser sig. Det löser. Men då skulle vi i alla fall åka till Karlstad och repa. Det är 10 mil dit. När vi är på väg så har kommit halvvägs. Så säger jag, alltså, vart i Karlstad ska vi vara egentligen och repa? Personen jag åker med bara, nej! Då har han glömt nyckeln till den lägenheten vi skulle låna. Då fick vi åka tillbaka. Hur långt har ni hunnit då? Ja, kanske halvvägs. Eller vi blev i alla fall en timme senare. Så det tog typ över 2 timmar att åka dit. Sammanlagt, eftersom att vi fick åka tillbaka. Shit, pommes fritt. Det är för länge. Ja, och så ripade vi en stund och sen åkte vi hem. Vad skönt ändå att det fanns en anledning att ni valde, så det inte var så här. Nej! Rum B är upptaget och den stora aulan också upptaget. Jag har en lägenhet i Karlstad ett tag. Det var skit. Ja, precis. Det kan vara så också, man vet inte. Ingen mer. Ja. Men det är faktiskt så att jag har inte gjort så mycket mer så. Nej, men det transkriberat så har jag gjort. Ja, transat lite. Det har vi talat om innan. Ja, ja, men det är nog. Man behöver inte göra så mycket för att fylla en halv vecka. Nej, det är sant. Ja. Vad har du själv gjort? Ja, jag har spelat Laser Game. Jaha, I Nässjö. Jaha. Ja, jag tyckte det var väldigt roligt. Det var länge sedan jag spelade Laser Game och tyckte att det var väldigt kul faktiskt. Men den här människan som hade Laser Game, han var jättekonstig. Det kan ha ju bara att göra med att han var skåning. Att det inte är riktigt... Det finns ju ett litet frakt för mig på skåningar. Vilket är inte okej. Men han var så här skånsk på ett otrevligt sätt. Som vad jag menar då. Ja. Nej. Nej. Men ja. Men han var väldigt så här påflugen liksom. Och till exempel när det var en killes väst som gick sönder. Så sa han så här. Jag hävdar att min väst, det måste vara fel på den. Och jag bara. Ja, varför kommer du ut till mig då? Så han nästan arg. Så tyckte han var konstig och jobbig. Ja. Annars mycket trevligt. Sen var jag med om någonting härligt igår. Jag har ju varit scoutledare. Men tagit ett break från detta nu. Jag hinner inte riktigt med, känner jag. Men jag går in dit och gästspel lite då och då. Igår hade de marknadskväll. Okay. Detta går till, om man inte var på UV-läger så är det lite svårt att förstå. Men för varje UV-läger, det har man ju på sommaren och sådär. Då har man en dag då det är marknad. Och då får man göra massa olika aktiviteter. Det kan vara allt ifrån att åka en hemmabyggd karusell. Livsfarligt. Till att få håret tvättat. Till att få en fläta. Till att göra sopa på sändning. Till att kasta bollar på ett plank. Vad sa du? Sopa på sändning? Ja, man häver ut sopa på en sändning. Och sen åker man barfota där och ska spela innebandy. Eller brottas. Eller vad det nu kan vara. Roliga fan aktiviteter som man kan göra enkelt med lite scoutmässigt. Ja. Sån kväll ska vi ha i på lilla kåren då. Och då hade de bett mig om hjälp. Då kom vi på att jag gör pajkastning. Eller tårtkastning. Okej. Så att det gick till så att jag klädde ut mig till Super Mario. För jag har en sån dräkt. Det hade jag då på det läget du var och kollade på. Och sen så hade vi då kastat tårta på Super Mario. Och tårta var en papptallrik med ganska hårt vispad grädde. Och det verkar som en kul idé tycker jag. Att, ja, men det kan jag göra, det är behärligt. Tog med min lilla högtalare och satte på den här Mario-låten på repeat. Jag satt där i en timme. Jag fick över 60, vi räknar i alla fall till 60, 60 plus någonstans, tallrikar med grädde kastade på mig. Ungen var förvånansvärt bra att träffa. Jag hade grädde över hela mig. Och i håret. Hela vad hade du väntat dig? Ja, men alltså, jag trodde inte det skulle vara så. Jag trodde de skulle missa mycket mer än vad de gjorde. Och sen blev det ju, alltså det var så överallt. Alltså jag höll på, alltså det blev så halt på golvet. Jag höll på att halka och trilla och slå ihjäl mig. Den här grädde överallt. Och sen, detta var ju en timme så den synade ju. Och jag började svettas grädde. Det började rinna ner i ögonen. Och det luktade så surt och äckligt och dant. Så att någonstans där vid klockan, ja, 6:15, då kände jag att det här var inte så himla roligt egentligen. Så var såhär, ska du kasta eller? Kasta nu då. Men alltså, varför höll du på i en hel timme? Är det en timme, en övergång, en timme? Jaha, och alltså det, ja, men alltså de gjorde andra saker också. Ja, det var ju en utav stationerna som man kunde göra då liksom. Ja, just det, stationen, ja. Så fick man gå. Ja, jag tänkte så här, alla stod kastning timme på dig. Jag tyckte det var väldigt, ja. Nej, utan det. Nej, men nu är jag med. Ja. Det var en förälder inbjuden och det var ju flertalet föräldrar som också, nu ska ta chansen och kasta på Fredrik Hagelvik. Som vi skattar. Härligt. Ja, härligt var det. Kostade 5 kronor, så över 300 spänn tjänade jag ihop. Oj. Till mig då. Ja, men då var det ju lätt värt. Ja, det var det värt. Men det är inte var dag man är dränkt i grädde. Nej. Och sen gick det inte det här var ju polyester, den här dräkten då, mysteriumdräkten. Och så får man inte tvätta den i maskin, så på tvättorden. Och så mamma, ja, vi tvättar den i 30 grader och på ulltvätt, det är det skonsammaste vi har. Gjorde hon detta, men den sura lukten gick inte ur. Så luktade det apa idag, så hon fick tvätta om den igen i 40 grader. Det kan jag faktiskt tänka mig, att inte jag på 30 grader. Usch. Nej, så det är mitt lilla äventyr den här veckan. Mm, härligt. Ja, det vill jag säga. Ja, men du, vi har ju fått... några härliga mejl från våra lyssnare. Trott eller ej, vi har fått mejl. Flera stycken faktiskt. Ja. Det är helt otroligt. Och flera frågor som vi ska svara på, för det har vi lovat att göra. Ja, det har vi lovat. Ska du ta ett mejl, random mejl av alla tusen vi har fått? Ja, precis. Jag kan börja med det här då. Frågvis, kallar personen sig. Mm. Och som undrar hur det går till när vi gör topp 3. Om man får veta ämnet i stunden eller i förväg. Ja. Många har ju undrat och frågat. Det är ingen som undrat. När vi började med den här podden, då var det så att vi körde spontant. Vilket resulterade i, kan man säga, att det var mycket det var svårt. Och få tänka lite. Och jag minns till exempel den här topp 3 skåningar som jag fick. Mm. Den lista skäms jag över. Den var ju fruktansvärt dålig. Sen när du drog din egen lista som du hade förberett, så kände jag, fy vad dålig min lista var. Ja. Ja. Och jag kände också så varje gång att jag blev så himla utdragen. Bara, nej, jag vet inte. Det blev väldigt tråkigt att lyssna på, märkte jag själv när jag lyssnade igenom avsnittet. Mm. Så då bestämde vi att vi får kanske vara lite förberedda. Man får det liten stund innan eller någon dag innan, sådär, så man kan tänka lite på det. Ja. Så vi skickade ju till varandra via SMS, short message servers, till varandra under dagen helt enkelt. Ja, ja, precis. Så går det till. Så det var det. Bakom kamera. Hur gör de podden? Hur gör de kraden? Ja, det kan man verkligen. Det är spännande. Vi har fått sen har vi en till fråga från Kjell. Kjell, ja. Ja, som undrar om det inte vore kul med en gäst i våran podd här. Ja, det kan vi tycka att det vore kul. Och det tycker vi. Det tycker vi, men frågan är vem. Ja. För det måste ju vara någon som är lika rolig som vi. Finns det? Vi är ju så himla roliga. Fråga min syster, hon skrattar gott som sagt. Ja. Ja, men som sagt, vi har ju pratat om det här faktiskt off cam, hörde på att säga, off pod, om att en gäst vore kanske inte fel, vore roligt. Sen ska man lösa det rent tekniskt och såna här saker, va? Men som sagt, frågan vem skulle man då dra in i detta? Så det ska ju helst bli bra. Vi värnar om kvaliteten på den här podden med. Ja, verkligen. Nej, men det måste ju ändå vara någon som skulle tycka det var kul. Det får inte, så måste vi säga. Det får inte vara någon vi försöker tvinga in och kom igen nu, sätt det. Och så vill de inte riktigt. Det måste vara så att det här vore kul att delta. Ja. Men vi kan väl slänga ut frågan. Har ni förslag, tips? Maila in. Känner du själv att jag vill vara med, det vore jättekul att vara i spontanen. Ja, vi föreslår det själv, fantastiskt. Ja, men det kanske är så att Kjell vill vara med själv. Ja. Nej, det var inte Kjell. Det var Kjell. Det vet man inte. Det vet man inte. Undrar om Kjell kommer heta Kjell då. Ja, det vet man inte heller. Nej, det vet man inte heller. Nej, men det, så att mejla in och förstå, vi är inte alls främmande för det. Kanske till julspecialen så kanske det kan komma någon liten gäst sådär. Så man, ja, för vi har ju faktiskt fått ett mejl till från en trogen lyssnare. Usch. Som uppmuntrar till den här julspecialen, som är väldigt positiv till den. Ja, vad var det man kan skrev? Jag röstar för en julspecial och tillägg att morotjuice är nog bland det äckligaste jag har smakat. Ja, fast... Det där är så konstigt. Just nu. Det behöver du inte säga. Jo, just nu så står det jag eller världen Emma 1-0 till världen. Nej. Min mamma gillar också morotsjuice. Men hon får mejla in och säga det i så fall. Det är bara det här räknas. Det här är en undersökning vi gör här. Just nu är morotsjuice det äckligaste. Det är gott. Gillar man morot så. Hur som har vi. Det var något av alla mejl vi har fått. Det var alla mejl. Vi är lyckliga, tack så mycket ni som skickade in. Vi är otroligt lyckliga. Och ni andra, skicka gärna in kranen podd@gmail.com. Ja. Ja. Perfekt. Ja, ja, men vad kött. Ja. Har du något att delge? Jag har något att delge. Vi ska nu leka en lek. Ja. Det är inte så mycket av en lek. Jag har döpt den till härligt eller ohärligt. Det här kommer vi nu till någonting. Vi får se hur det här blir. Jag kommer nämna några ord här. Och jag får se om jag har skrivit en massa ord här. Och det här är ord som jag har, inte kanske nya ord som jag, men som jag har hört de senaste veckorna som jag har skrivit ner. Vissa av de här tycker jag är härliga, vissa tycker jag är ohärliga. Så du ska själv få säga vad du tycker, om du tycker ordet är härligt eller ohärligt. Och så ska du gissa vad jag tycker. Jaha. Alltså innebörden eller själva ordet? Ja, det får du få tolka lite som du vill det. Ja. Känslan du får av ordet. Alltså, får jag bara säga en sidospår som passar väldigt bra? Ja. Bara här ja. Först. Jag har haft på min lilla lista, det här skulle man kunna prata om i podden väldigt länge, att jag tycker att ordet härligt är ett så ohärligt ord. Ja, men du, vi börjar där, vad fint. Det var så sjukt bara att, ja, för att jag blir så här, jag hatar det, bara, vad härligt, jag får lite som lite gåshud av det, för jag tycker det är lite äckligt så. Det är ohärligt tycker jag, det ordet, för det är bara så här jobbiga människor som använder det ordet. Nu är det så. Fast du använder ju det i och för sig. Jag tänkte säga det, jag använder nog, det är nog det ordet jag använder mest. Ja, men jag tycker inte du att det är väldigt så här pretto för vad du. Det tycker jag. Jo, fast jag säger det också kanske med en ironi i rösten. Oftast, ja, inte alltid. Eller? Nej, ja, det är härligt. Så låter ju ofta. Ja, det. Men det kan ju också vara ett sånt som du tycker är härligt på riktigt. Du säger så. Ja, fast ändå är det så här att hur var konserten? Jag tyckte att den var fantastisk och på alla sätt. Då skulle inte jag säga, ja, den var härlig. Det skulle jag nog inte säga. Men jag måste ju säga att det var en härlig kväll. Den var härlig. Lite sådär. Ja, senast igår fick jag en människa som sa till mig, Fredrik, idag har jag sagt härligt hur många gånger som helst och det är ditt fel. Så att jag tar den kritiken mot mig. Nej, det var ingen kritik, det var bara en smak. Ja, smaken är som baken, hårig. Gött, då börjar vi här. Vi börjar med kokettera. Härligt eller ohärligt? Oj, det var så svårt. Ja, tänk inte för jag säger härligt, härligt. Och sen så tror jag att du säger ohärligt. Eller hur ska det här gå till? Exakt så ska det gå till. Mycket riktigt ohärligt ord. Usch. Ja. Men det här, jag ska inte gå in för mycket på ordet. Det här återkommer till. Materiell. Alltså, just ordet materiell är väldigt... ohärligt. Visst är det ohärligt. Just för Sara med här, men det är så sjukt äckligt. Ja, men jag hade gissat på det också. Ja. Har du bara tagit ohärlig ord? Nej, men jag kan inte säga vilka innan som är. Nej, men jag tänkte... Nej. Ja. Krymmel. Alltså, menar du strössel fast på finska? Nej, krymmel. Annonserat för mycket, säg bara. Nej, men jag menar bara att ordet krymmel finns väl inte på svenska? Det är väl alltså... Det står så här på strösselpaket på finska. Man kan använda det i svenska språket. Jag har hört folk säga krymmel. Om strössel. Till exempel. Ja, men det är ju för att de skojar så här. Det brukar jag säga ibland. Så här, bara, ja, härligt och ohärligt. Alltså, nej, jag vet inte. Jag antar att du tycker det är härligt då. Mm, jag tycker det är härligt. Jag tycker det är finskt. Du tycker det är finskt. Det är ingen värdering. Kaskader. Jag säger ohärligt därför att jag associerar till så här kaskadspya. Och jag. Jag vet inte. Och det är jag tror att du tycker det är härligt. Jag tycker det är härligt. Transkribera. Ska jag bara. Jag jag är klar med transkriberingen ändå så att det är bra. Ja. Guss eller gussen. Som i det slang för tjejer. Ja, ja tack. Det tycker jag är ganska ohärligt. Jag är mycket tveksam till vad du tycker. Jag tycker det är sjukt ohärligt. Mest för den här låten, Haffa Guss. Nu har jag bara några kvar här. Chubby chic. Alltså... Ohärligt. Jag har ingen människa som tycker det är härligt. Ursäkta mig. Det är verkligen så typiskt härligt också för många. Ja. Väggord. Jag ska runda av. Jag har många ord men det blir för långt uttaget. Jag har två till som jag måste ta. Hulkar. Ja, men, det är ju självklart väldigt ohärligt. Ohärligt. Och det tycker du också, för du tycker att folk överdriver det ordet. Men jag tycker att det är bara ett ord som man har använt i alla tider och det är äckligt. Och sista ordet, persona. Ja, men... Alltså, jag känner bara att jag har ju ingen... Nej, jag tycker inte det är så himla härligt, men det är inte ohärligt heller. Nej, men väl något bara... Men det är jättesvårt för mig, jag kan inte vara sån. Jag måste gå in... Vad tror du jag då? Vad tror du jag? Jag tror att du säger härligt. Nej, ohärligt. Fy... Och här då, va? Speciellt de här orden. Kokettera, hulka och persona. I poddarna som jag lyssnar i på. Speciellt Värvet och Sigge. Och Alex och Sigge. Så säger de här orden. Kokettera, hulka och persona. Så himla många gånger. De får nästan in dem vid enda avsnitt, de här orden. Jag hörde idag på Godkväll. Hörde jag alla tre orden. Frågan inte varför jag satt och kollade på Godkväll. Men det gjorde jag. Men alltså det är ju, jag vet inte, jag tycker inte det är så konstiga ord. Det känns som att, och sen så känns det som att du tycker att det är ord som har blommat upp mer. Ja. Men det tycker inte jag. Utan det jag tror att du har börjat märka det mer, eller typ uppmärksamma det mer. För så är det ofta om det är såhär, om det är något man aldrig har talat om. Och sen plötsligt hör man talas om det flera gånger. Nu menar inte jag att du inte har talat om ordtolka, men... om det är så, då är det ofta att man nu, vad mycket det kom nu. Men det kanske har man har hört inom mig. Fast då har man inte varit lika inställd på att registrera det. För jag tycker att jag alltid använt ordet hulka. Inte, alltså, nej, jag har tyckt att det har varit ett bra ord att använda. Jag tycker inte att det är liksom något nytt modeord. Nej, men till exempel om vi fäster oss vid det här ordet persona till exempel. Det tycker jag är fruktansvärt fult. För det finns andra ord. Det är inte så här, det här ordet måste man använda. Alltså det är inte så att det är liksom det beskriver någonting bättre på något sätt. Alltså ofta de människor som har använt det i de sammanhangen så tycker jag att det var inte det för dig att säga persona. Du kunde ha sagt något mer normalare till en person, lite den person du spelar eller vad som helst. Persona låter så fruktansvärt fult. Jag nästan ryser när jag hör det. Persona. Ja, din persona alltså, när du står på scen. Hur är den? Men det är ju alltså att man att det finns, jag tycker det är ett ganska dåligt argument att säga att det finns andra ord som är vanligare eller som man kunde använda eller vad du nu sa. Ja, men för att alltså nej, men alltså så här, om man begränsar sig och bara ska använda typ de vanligaste orden, då det är ju väldigt att alltså man begränsar sitt språk, och det är ju verkligen inte berikande för ett språk om man använder samma ord för allting. Ju fler ord du kan som ändå har olika betydelser och som kanske har en liten nyansskillnad, desto ett mer rikt språk får du. Och det är mycket mer intressant att lyssna på någon som har fler ord. Absolut, men den här personen använder ju bara persona. Få in det som sagt hur många gånger som helst i ett himla poddavsnitt. Och de säger ju inte det för att de vill berika sitt språk, utan de säger det för att de vill låta så himla mediaintelligenta och coola, och liksom de vill vara sån, de vill vara den här personen som alla. Jag är ju en sån person som inte säger persona till exempel. Jag känner ingen Nej. I min närhet som har sagt persona, använt uttrycket, och det har jag bara hört utav mediafolk i poddar, på tv och så vidare. Kanske någon lärare på gymnasiet någon gång. Men annars har jag aldrig hört ordet persona användas. De säger det enbart för att de ska låta lite kultiverade, smarta och så vidare. Och det stör mig så fruktansvärt mycket. Tror du inte det är så? Jag tycker bara det är roligt att nu har vi också nämnt de här orden jättemånga gånger i den här podden. Ja, men nu pratar vi om dem. Inte vi använt dem. Jag har inte använt dem. Jo. Ja. Men hur som helst, jag tänkte jag skulle anta en utmaning. Så den här veckan som kommer så ska jag använda kokettera, hulkar och persona. Eventuellt också shabby chic. Vad sa du? Ska jag göra det eller du? Ja, jag tänkte jag skulle göra det. Du har inte problem med dem. Du verkar ju vara en sån person som använder de här orden jämnt. Tydliga. Påhopp. Nej, jag skojar bara. Ja, vad var det jag fick med påhopp? Jag vet inte. Jag tänker påhopp lite roligt. Nej, men jag tänker då att nu ska jag försöka den här veckan och använda de här orden. Se hur... Ja, fast du kommer ju inte kunna använda dem naturligt. Men det kommer ju bli så här. Hur ska jag då göra då? Hur ska jag då, om man ska berika mitt språk? Jag måste ju försöka här nu. Nej, men ja, men jag menar att det vore ju, jag vill att du ska använda det naturligt, men jag är tveksam till att du kommer kunna göra det, för du kommer bara vara så här, nu ska jag använda det här fjantiga ordet, som att du bara kan få in det i en normal vanlig konversation, tror jag att du kommer ha svårt att göra utan att typ skratta åt dig själv för att du tycker det är kul att du använder ett sånt ord. Ja, men jag ska verkligen försöka anstränga mig här nu och ska försöka se hur människor reagerar om jag får in det, om någon påstår så här bara, ursäkta mig, hulkar, vad är det? Jag ska se. Det är väl ingen människa som inte vet vad hulkar är. Nej, men hulkar, alltså, jag menar inte så, utan varför säger du hulkar? Du har aldrig sagt hulkar någon gång. Vi ska se. Det tycker jag är hemskt konstigt. Men kokettera, jag tycker inte du att det är ett konstigt ord också? Nej, alltså det beror ju på, jag tycker det har sin innebörd, och jag kanske inte brukar använda det så ofta direkt, men jag förstår ju vad man menar. Jag tycker inte att det finns så 100 andra ord som är vanligare du kan använda istället, för att det har ju ändå en innebörd. Men, nej, men det känns ju också så här som att folk använder som någon slags försvarsord, att nej, men jag sitter här och koketterar, och det är också speciella människor som säger det. Det är inte någon vardagsmänniska som använder ordet koketterar, utan det är ju sådana människor, också genom mediafolk, som använder kanske ordet koketterar, och då använder de för att markera att jag är minsann inte en sån. Och kanske egentligen så kanske de är sådana. Nog om detta. Detta är min utmaning i alla fall. Jag försöker berika mitt språk. Bra. Ja, det är bra. Det blir härligt. Jag ska bara nämna några andra ord. Det är härligt. Det är härligt. Mm. Några andra ord jag hade på min lista som vi inte orkar gå igenom. Men jag bara nämner det snabbt. Äkta. Bäcken. Gunnlög. Klas av Fjejestam. Pyller. Rikokolöst. Och droska. Känn på de orden. Härligt och härligt. Kan man leka hemma? Hela familjen kan vara med. Ja, det kan man. Mm. Har du skickat något sms fel på sistone? Här är övergångarna semester. Nej, jag tror det faktiskt men, var ganska jag länge. Jag ville bara att vi skulle komma bort från ja, det här. Har vi något nytt ämne? Ja. Då tänkte jag bara gå över lite smidigt. Men då ska du hålla på och kommentera det så det inte blir allt smidigt. Himla tråkigt. Ja, det var dåligt av mig. Jag ska jobba på det till nästa vecka. Jag har inte skickat något sms fel. Det var nog ganska länge sedan jag gjorde det. Eller hur? Man gör inte det så ofta med iPhone. Nej. Det var ju mycket mer förr när man var tvungen så här, att lägga till typ ny mottagare till varje nytt sms. Mm. Eller man skulle trycka på något och svara någonting liksom. Ja, fast så är det ju typ nu. På ett sätt. Ja, fast då ser man ju det. Alltså det ja, men det ser man konstruktion, men då kanske det var mer att de skickar den personen. Och jag ska svara på det så väntar man kanske någon timme och sen så ska man in och svara. Man får ett nytt sms och trycker snabbt och kommer på den andra. Fast så kan det ju vara nu med. Det är ju egentligen samma sak tycker jag. Så ser du lättare, då ser ju vad någon... Ja, jag vet inte. Ja. Ja. I alla fall... jag skickade fel för några veckor sedan. Oh. Då var det så här att... jag skulle skicka ett sms. Ja, det... jag skrev i alla fall... Det var en fest på musikskolan. Mm. Och det var något slags psykedeliskt tema. Så jag skrev någonting så här bara att vi skulle gå på den här häftiga psykedeliska festen på musikhögskolan och bla bla bla bla bla. Mm. Det var lite så här konstigt liksom. Och sen fick jag tillbaka, oj, nu har du nog skickat fel. Då hade jag skickat till en av dem som vi skulle intervjua till våran uppsats. Okej. <Okay. laughs> som vi inte ens hade träffat ännu. som jag bara hade smsat med för att bestämma en tid. Som man ska vara så här jätteseriös med. Och jag bara, den här häftiga, coola, psykedeliska festen. Ja, jag tyckte det var lite pinsamt. Ja, det var det lite pinsamt just. För att jag kände, nej. Och vi hade inte ens träffat den här personen och hade liksom inte haft intervjun än. Utan vi skulle ha den. Så bara, oj, förlåt. Så här, då ska man vara så här seriös och vi ska intervjua till den. Hur kunde du skicka den här människan? Alltså... Hette den likadant som den skulle skicka? Eller hur är hela tiden lyckades du med det? Alltså den hade samma förnamn som den som jag skulle skicka till. Och jag hade smsat med båda innan. Och då eftersom att jag visste att jag hade smsat med den som jag skulle skicka till. Då bara tog jag ju första bästa. För att båda hette ju samma förnamn. Ah. Då tog jag ju bara första bästa. För jag skickade när jag cyklade. Ah, väldigt osmidigt. Så då när jag fick tillbaka så bara, nej, nej, nej. Men den paniken som fanns förr. Jag märkte ju inte det förrän jag fick det. Nej, men just det här. Förr i tiden när man skickade sms det fel. Och då kan man säga, oj, det här ska jag inte skicka den människan. Och man insåg också, precis när man skickade på send, att nej, det här är fel person. Och man försöker frenetiskt och trycka på någon slags avbrytsknapp. Men det går inte. Den är ju härlig. Nej. Kär är det. Du skickade ju ett sms om mig till mig en gång. Kommer du ihåg det? När var detta? Ja, vi behöver inte gå in på detaljerna, men du skickade i alla fall och frågade. Jag tror att du skulle skicka till Anna. Ja, just det! Har Emma sagt någonting om det här till dig? Skickade du till mig? Sant, ja just det har jag gjort. Det var men då faktiskt... var det gamla mobilen. Ja, då var det gamla mobilen. Ja, det var det nog. Ja. Det måste det varit. Det var länge sedan. Ja, jag vet ju också en kompis som kom inrusande till ja, min kompis här då, helt panikslaken och bara, jag har skickat fel, jag har skickat fel. Och hon funderar på sin pojkvän och skrivit någonting så här, det är väldigt negativt om sin pojkvän, så skickar hon till någon vän där då. Och så här, jag vet inte hur länge, om vi kommer... Var ihop så länge till, jag funderar på att göra slut och så vidare. Och skickat också till sin kille. Det är också fruktansvärt roligt. Men det är ju alltid så också. Alltså det är det som gör tror jag, att man, om man skriver om någon, då är det ju att man tänker på den personen. Ja. Och därför råkar man trycka på den. Ja. För att man har den i tanken. Ja, men då är det som är skillnaden nu. För nu väljer man ju först vem som ska skicka till. Förr i tiden så valde man det efteråt. Det är nog det va? Ja. Precis. Men å andra sidan finns det många nya roliga sådana här de här autocorrect mobilen stavar åt den. Finns det väldigt många så här när folk har skickat ska skriva kul och det blir kuk istället till sin mamma. Det är ju vansinnigt roligt till exempel. Ofta blir ju grejer greker också. Ja. Det kan bli kul. Det kan bli kul. Och även Micke, jag läser ju någon sån här hemsidan om en som heter lanebook.com där det är så här misstag som på Facebook. Det är också väldigt kul att folk skriver saker och ting om de har sin mamma som vän på Facebook eller typ om någon skrivit på jobbet så här, åh, det är så tråkigt att jobba och det vad som finns och sen så står det under detta är din chef, du kan komma in på mitt kontor nu. Det är ju också väldigt kul sådana här misstag. Verkligen, hur tänker man då? Nej, man tänker inte så mycket. Eller typ om man säger så här, läraren har gått in och skrivit på någon som människa liksom att ja, så här, någon som har provsvaren till provet som vi ska ha nästa vecka. Så, och så har läraren skrivit under sådär. Ja, sånt tycker jag är väldigt roligt. Ja. Ja. Ja, men det är roligt med tekniska misstag, va? Det kunde inte vara föräldrar skrattade åt på 70-talet. Nej. Det är ju faktiskt lite kul. Ja. Mm. Jag funderar på det här. Jag tänker vi kanske ska vara så länge där. Men jag vill ändå ta upp den här grejen med SD ändå. Det har varit min roliga följetong den här veckan. Och då kanske folk blir sura och tänker. Det är inte en rolig grej, det är en allvarlig grej. Men jag har skrattat åt det här. Mest det här lite på temat. Folk måste skärpa sig. För kära då, vilken himla historia det här är. Och de är så klantiga. Jag tänker mest på det här då att nu har de här filmerna kommit ut. Jag antar att alla folk vet nu vad vi talar om så inte behöver förklara. Nej, de här filmerna. Vet man inte det så... Ja, då får man skärpa sig. Ja. Och gå på Aftonbladet eller annan känd tidning. När de här filmklippen kommit ut och när de beter sig som svin. Och då liksom har kommit ut ett i taget. Och varje dag det har kommit ut ett, då har ju då en SD-människa gått ut och försökt förklara sig. Att vi kände oss hotade hit och dit och allt möjligt liksom. Och sen dagen efter, då kommer det ut ett nytt filmklipp. Och nu har ni med järnröv att säga om det här. Ja, det är inte så bra, men vi kände oss hotade och så här. Så kommer det ett nytt klipp som dementerar igen. Och, men om du då misstänker att oj, jag har nu läckt ut klipp som jag själv har filmat. Du tror, är det en idé att sitta och ljuga då? Om de här klippen. När du vet att det finns mer. Och det troligtvis kommer läcka ut ännu mer. Är inte det sjukt korkat den här människan? Kent, ja, men alltså, jag fattar verkligen inte varför man håller på och ljuger. När det liksom. Nej, det är det sjukaste. Ja. Det är väl bara att erkänna då. Ja, och säga. Ja, det var skitdumt. Eller vad som helst. Men bara så här. Det finns ju liksom på filmen. Ja. Och just det här förklaringen med att vi känner oss hotade för den här killen. Han var från Original Gangster och vi känner oss hotade och vill försvara oss. Bara, det kan ju vem som helst, både en blind och döv, kan se på den här filmen att nej, ni känner inte alls hotade. Nej. Det är helt sjukt. Och just det här är väldigt roligt med här, vad heter han? Anqvist heter han det? Ja, eller Erik Anqvist. Erik Anqvist, känns som. Anström är hon Teresa. Nej, men... Hon listar inte alla fall. Nej, hon är ju... Nej, det är inte okej. Okej. Jag kan inte på höstenskalen den här podden, det gör vi inte den här gången. Så. I alla fall, just att han, innan några klippet kom ut, att det finns ett filmklipp på dig där du säger främlingsfärgta saker som blattelover och kallar en tjej för hora och han säger så här: nej, det skulle jag aldrig göra, dels för jag inte är en sån person och sen är jag talesman för SD och då gör man inte sånt, det säger sig självt. Och sen två dagar senare så finns det ett klipp där. Ja, men det är det jag menar. Varför ljuga? När de... Nej, det är helt idiotiskt. Och sen då, eftersom jag bor i den här bygden som jag gör, där det var typ så 12% så röstade Sverigedemokraterna från Lilla Sockeryd. Och runt så finns det väldigt många anhängare som man är kompis med på Facebook och så vidare. Så många har skrivit om detta. Och så har människor kommenterat. Bland annat var det en som kommenterade på en kommentar. Först har de skrivit så här. Någon som skrivit. Ja, kul att se SDs verkliga sida. Vilket framåtparti det är. Punkt, punkt, punkt. Och den här människan vill säga. Ja, visst är vi. Vi ser framåt. Vi lägger inte stor vikt vid gamla fyllegroll som inte är någonting värda. Och jag har sett så många kommentarer också det här att de är så här, vadå, har inte alla sagt lite korkade saker på fyllan och så här, det är väl ingenting och Till och med sett kommentaren. Får man inte säga plattelabb i det här landet längre? Vad är det här på väg? Så, nej, det kanske du inte... Och de tycker liksom inte... Men alltså, det är så sjukt. Och, men jag tycker verkligen att det sjukaste är... det är ju verkligen när de säger till Soran Ismail att Sverige är att det inte är hans land. Så här, och han är ju verkligen så här... det är så himla sjukt. Och bara, nej. Nej, det är mycket mer mitt land än ditt land. Ja, amen. Nej. Det är ju det mest sjuka åsikter. Nej, och sen då... att de inte så här tycker att det här är en stor grej. Också helt ofattbart. Ja. För jag tycker Expressen gjorde som en himla bra jämförelse. För då tog de upp så här att skulle det ha varit Moderaterna så skulle det ha varit Borg som hade filmat och Beatrice Ask som har stått med ett järnrör och viftat. Alltså skulle gjort det. Det skulle bli ett ramaskrid. Då förstår man också vilken stor grej det här är. Att det här är inte okej för en riksdagsledamot som man röstar på. Men alla Sverigedemokrater i landet verkar tycka att ja, men det är väl ingenting. Men alla gör väl lite dumma grejer på fyllan. Mm. För det är också en okej då liksom att bara för man typer sig full så kan man göra vad som helst då för det. Det är på fyllan. Eller vadå? Nej. Mm, jag körde ju på när jag var rattfull så men jag var ju full. Ja, man gör ju saker på fyllan. Det är sjukt. Det är sjukt. Samtidigt som man har varit upprörd så har ändå förgyllt min vecka för det har varit så skrattretande hela den här grejen. Och också idag då att det kom att Kent Ekeroth eller min motion visste inte nu men för ett tag sedan om att de ville kolla upp vilka alla riksdagsmöten och ledamöter som hade dubbla medlemskap. Och tyckte, jag tyckte inte att de skulle sitta i riksdagen. Och så här, varför skulle de inte få göra det? Ja, det är mycket konstigt. Ja, mycket konstigt. Ja, det var det jag ville ha sagt. Det värsta är ju folk som inte tycker att det är ett problem också. Mm. Och just den här åsikten, får man inte säga blatt i det här landet längre? Ja. Mm, det är verkligen där debatten handlar. Och för det första, nej, det kanske du inte ska göra. Visst, sen så kan man ju liksom hur man säger det, om man skojar i ett humorprogram. Det är kanske en sak med en riksdagsledamot som står och säger nej, det är ganska allvarligt ändå liksom. Ja. Eller kallar en kvinna helt oprofessionellt för hora och verkligen menar det också liksom. Ja, det är också helt. Ja. Ja. Väldigt. Det skulle vara intressant. Vi kanske bjuder in någon person random Munstocker i Säfsjö kommun som är SD. Ska du göra sitta? Det blir våra gäster i Ljusfestivalen. Härligt på grejen. Ja, jag vet inte riktigt. Alltså. Jag skriver upp det på idélistan. Det står ingen idé utan de finns med där. Gör det. Mm. Gör det. Ja. Gött. Har du något mer på ditt hjärta eller ska vi köra vår lilla topp tre? Alltså jag har ju flera grejer men det kanske är... Alltså jag ville bara säga en sak. Mm. Snabbt. Att. Hej och hå. Snabbt. Hjärnstillestånd. Jättekonstigt. Den andningspausen. Den. Jag har gått och fika. Nej men det är så sjukt. Att man har såna invanda mönster. Typ. Alltså jag bara tänkte på det. Att om jag gjorde mat innan. Gjorde jag någon slags gryta kan vi kalla det. Med ris. Mm. Inte en chans i världen. Att jag hade kunnat ta. Grytan på tallriken först om man säger och sen riset. Nej. Är inte det helt stört att man alltså det finns inte liksom även om det var så här kö så stod 20 personer före och skulle ta gryta och jag kunde gå till nej tvärtom och skulle ta ris och jag kunde ta den här såsen först om man säger. Ja. Inte en chans att jag skulle göra det först det går liksom inte. Nej. Skulle du kunna göra det? Ta typ sås och sen potatis eller köttfärssås och sen spaghetti. Nej kära då. Nej, det går ju inte. Jag har tänkt mycket på tacos. Eller tacos, som jag tycker om att kalla det. Jag har ju väldigt svårt för när jag inte får ta... Det går ändå, men jag har väldigt svårt för när jag inte får ta köttfärs, ost och sen crème fraîche. Sen, grönsakerna är hur de vill. Men om vi inte får ta den i ordningen, det är, jag har väldigt svårt för det. Det känns som att, nu är det en misslyckad tacos. Först ska det vara fashion. Ja. Annars går det inte. Man kan inte ta något annat före fashion. Nej, men senast jag åt tacos i Storforum, då var det där, den som satt bredvid mig, började med majsen och skickade den till mig. Och jag fick skicka vidare, eller så jag inte kom när köttet fast. Så fick jag, ni får skicka det här igen, men det här är vatt här, man kan inte ta i fel ordning, det går inte. Nej, och det tycker jag är en väldigt konstig grej, det var bara det jag ville säga. Ja. För att det är ett så himla invant mönster som är så... alltså det spelar verkligen ingen roll om jag tar sås för ris egentligen, för jag blandar ändå ihop det sen. Man tänker så här, men riset suger upp så sen. Ja, fast jag blandar ju ändå runt på tallriken sen. Men det är ju många mat att jag inte, jag tycker inte om att blanda saker och ting. Jag vill ju gärna ha, säg sallad har jag alltid på en egen tallrik. Och sen så lägger liksom... Ja, men sallad. Ja, men sen lägger jag idag så jag åt jag också någon ris och någon kyckling med bambuskottgryta, tror jag det var. Ja. Och då lägger ju dem liksom... Blandar du inte det då? Nej, då lägger det på varsin sida av tallriken. Sen tar jag lite ris och då lägger på. Då spelar det ju verkligen ingen roll att du inte lägger det. Jag vill ju ha riset först och sen lägger jag den där såsen på. Ja, i och för sig. Men man vill ju ändå så här... Nej, men då blir det så här, lägga på såsen först så kan den rinna ut vid hela. Och det blir så här, får inte plats med... Det blir som fördämning då. Jag vill inte att riset kan ligga på den här såsen och så bara... Intressant. Nej. Oh. Väldigt. Topp tre. Vi börjar med dig som du har outat lite att det kanske tar lite tid. Emma Pankis, topp tre. Sämsta inköp. Ja. Nummer tre. Det är lite olika grejer. För jag har lite svårt att komma ihåg. Självklart att jag gjort dåliga köp. Men jag har lite svårt att komma ihåg det. Så att det blir vissa grejer som är nyligen. Till exempel plats nummer tre. Nummer tre. Då köpte jag... någon slags inlagd kronärtskocka. För att jag hade ju aldrig smakat kronärtskocka. Nej. Innan vi var på kryssning. Och då så åt jag det i någon slags mat som var på någon restaurang där. För det var det enda de hade som var så här vegetariskt. Och så åt jag det så var det gott. Och så tänkte jag, åh, det ska jag köpa. Och först köpte jag en så här vanlig, hel, stor så här kronärtskocka. Mm. Det var ju, jag fattade inte hur jag skulle tillaga den. Jag bara, hur gör man den här? Den var ju, det var ju jätteavancerat. Så frågade någon och det var så här värsta avancerade grejen. Så att den ligger fortfarande kvar i min kyl. Otillagad. Tänkte jag, nej, men då var någon som berättade att man kunde köpa så här själva hjärtat i kronärtskockan. För det är det som man ofta får till exempel på pizza eller något. Ja, ja, det är den här innanmätet. Ja. Och det kunde man köpa på burk då. Då hittade jag den här burken i någon slags lag eller någonting. Inte i lag, men det är i någon slags... olja, grej med smak och hej och hon. Ja. Den kostar 30 kronor. Så kom jag hem, va? Så öppnade jag den här burken. Det luktade så äckligt. Så jag bara stängde burken och slängde hela. För jag kunde inte ens smaka, för det luktade så äckligt. Men det var 30 spänn, så det var ju inte så farligt ändå. Nej, men det var ett dåligt köp. Ja, absolut. Det var det. Jag smakade inte ens. Det var lite att slänga pengarna i. Ja. Ja, precis. Okej, på plats nummer två. Där har vi en sak som kanske inte egentligen är ett dåligt köp. Men jag gav alldeles mycket för mycket pengar för den. Och det är ett instrument jag köpte i Gambia. Kalibassen, som är en sån här urgröpt frukt med några metallringar som man har på händerna. Och så slår man på den här frukten så det låter jättemycket. Men den som luktar så illa. Vad sa du? Den som luktar så illa. Nej, det luktade inte. Var det något instrument som ni köpte där i Gambia som luktade så här och luktade skit? Jo, men det var inte den. Det var inte jag som köpte. Men jag måste ju bara berätta lite snabbt om den här historien då. Mm. Om kalibassen. För att då skulle jag köpa en sån. Men han som sålde dem, han var så läskig. För han verkade helt påtänd och konstig och kunde inte prata engelska. Jag vågade inte gå till han och köpa. Men de hade sagt innan så här vad de ungefär skulle kosta. Men då fick min kompis gå och köpa den åt mig. Och då så, han kunde ju ingen engelska. Så då skulle de försöka så här, hon skulle försöka fråga ändå så här, vad det var den kostade. Mm. För hon hade med sig pengar så här, från mig. Och då kunde ju inte han fattade ju inte vad hon sa. Nej. För de kunde ju inte prata med varandra. För han kunde liksom ingenting så här. Och då så hade han ett block där någon annan hade skrivit upp vad de skulle köpa av honom. Så då tog hon så här liksom blocket och frågade så här, peka på den summan. Är det så här mycket den kostar? Och han liksom, då nickade han så här. Ja. Och då hade hon ju bara typ en tredjedel av det. Har de fått av mig. För vi bara, vi har missuppfattat. Hon kom tillbaka så hon bara, ja, vi har missuppfattat. Alltså det kostade så här mycket. Oh. Jaha. Ja, ja. Och då köpte jag ju den. Jag bara, ja, skitsamma. Jag vill ha en sån. Det är kul och det är jag inte så mycket. Han kan få de pengarna av mig så här. Sen då så tog det ju väldigt lång tid. Jag bara köpte den här. Och det roliga var att dessutom så... De där ringarna skulle vara anpassade efter ens fingrar. Så då fick ju hon passa in de ringarna på sina fingrar. Det blev jättekonstigt. Men i alla fall, när vi åkte hem så kom vi ju på att de här andra som hade köpt av honom, det var ju några norrmän. De hade ju köpt typ 3 instrument av honom. Ja. Inte 1. Men jag fick ju betala samma summa. För han... Så jag betalade ju lika mycket som jag betalade för min djembe. Alltså typ 1000 svenska kronor. För den här urgröpta frukten med 8 metallringar. Det är för mycket, Emma. Det är verkligen för mycket. Och det kom vi på flygplatsen. Och alla bröt ihop och skrattade jättemycket. Men jag tyckte ändå att han kunde få de pengarna av mig. Det var lugnt. Men det kan vara ett dåligt köp. Och det var verkligen inte... Den är inte värd de pengarna, man säger så. Det känns inte så. Men det gör inte så mycket. Härligt minne. Ja, och nu är vi spända. Nummer 1. Första plats. Också ett instrument. Det var ju så att i somras så fick jag för mig att jag skulle lära mig spela ukulele. Ja. Då tänkte jag, åh, men jag kollade lite så här, om jag hittade någon ukulele på Tradera. Det gjorde jag. Då var det någon som bara, nej men här har vi en helt ny ukulele, men den har någon fel i lacken. Så därför så säljer vi den billigt. Men den kostade ändå typ lika mycket som de här ganska billiga gör på musikaffärerna. Så jag tänkte att, ja, det kostar typ 200 spänn. Och det kostar typ dem på musikaffärerna med. Mm. Och de kostar typ 250, de här billigaste. Så då tänkte jag, men så, det kan vi slå på och köpa en. Ja, så köpte jag en till min mamma och till min syster. Och sen så min mammas kompis också. Var det så många? Ja, det var det. Nej, kanske inte till min mamma. Bara, ja, skitsamma, vi köpte 3 stycken. Min mammas vän också ville ha en, så jag köpte 3 stycken. Sen så visade det sig att den här säljaren bodde ganska nära. Stod det. Den bodde i hem, för då var jag hemma i Sävsjö. Den bodde i Bodafors. Ja, hyfsat nära. Bara, det är ju nära att åka. Ja. Istället för att betala frakt, för det var ganska mycket i frakt här. Så då så min mammas vän och jag skulle åka iväg då och hämta dem här. Så då mejlade jag och frågade om det gick att hämta dem istället. Ja, det går bra, men de finns i Malmbäck, sa han då. Okej. Okay. Ja. Och så bara, Malmbäck var ju lite längre. Men ja, ja, det blir en rolig utflykt. Så då åkte vi dit. Och så kom vi fram. Och det var jättefint så här, ett fint tegelhus så här. Och så ringde vi på och så öppnade någon liten tysk tant. Så kommer det en tysk man. Och så är det som att vi har kommit in på ett museum. Från Tyskland. Västtyskland. Nej, det var jättekonstigt. Det var så himla konstiga saker. Och de hade, det var som kom in i en helt ny värld. Som en pub kanske. I ett tysk liten pub på en liten by i Tyskland. Man ser ju bara läderhosen framför sig. Ja, nej, det var väldigt speciellt. I alla fall, han tar fram de här ukuleleserna. Och han vill sälja så här extra strängar till oss. Och hej och hå. Och sen är det så här, ja, men man får ju stämma dem lite så här. Det tar ju ett tag innan strängarna sätter sig. Mm. Ja, de satt sig aldrig. För det gick ju inte att spela på de här ukulelerna. Det gick ju för överhuvudtaget inte stämma dem. Det var det sämsta skiten. Halsen var väl helt sned på dem, eller? Det gick inte att spela ens ett akord, för då var den helt osämd sen. Ja, men var det halsen helt sned? Jo, den var helt så här, ja... Och vi mejlade och sa det till han, men jag vet inte, vi fick inget svar. Skrev du det på tyska? Annars förstår han inte. Nej, det kan jag inte. Det var riktigt dåligt i alla fall. Och det var ett riktigt dåligt köp. För sen var jag ju tvungen att köpa en till. Ja. Fast då köpte jag en sån här billig på musikaffären. Men det var ju 100 gånger bättre i alla fall. Ja. Ja, så det var jätteonödigt. Dåligt köp. Ja, och sen bara en snabb bubblare. Ja. Det är champinjoner på Netto. Netto för att ja, nej, men alltså min mamma brukar köpa det och jag har köpt en gång, men jag säger alltid så här, köp inte dem på Netto, för varje gång de är i så här en liten burk, och champinjoner man köper i burk, plastburk, det är inte bra, man ska köpa dem lösvikt. För att de är så himla tight packade där på Netto, så att varje gång man plockar upp så är de mögliga, de som ligger under. Ofräckt. Och det har verkligen hänt många gånger. Man bara, kul, nu köpte vi champinjoner. Ja, och sen är de mögliga. Så köp inte champinjoner på Netto. Det är ett riktigt dåligt köp. Ja, det var mina topp 3. Sammanfattning. Tredje plats, inlagd kronas kocka. Andra plats, kalabass. För övrigt, kalabass går in på min lista över härliga ord. Härligt. Första plats, ukulele. Snea, alltså, från Tyskland. Ja, bubblare. Champinjoner på Netto. Ja, det var lite blandad. Liksom. Yes. Okej, topp 3 vägar. Mm. Tredje plats, järnväg. Ja. Andra plats, E4 efter Jönköping. Om man åker längs Vättern upp mot Gränna. Jag vet, I love it. Det är min bästa väg, fast helst åt andra hållet. Jag tycker det är fint. Men jag hade ingen startpunkt där och berätta, jag har skrivit det, fast åt andra hållet. Det är ju väldigt otroligt vackert och köra in där. Och sen så redan på lite skymning kvällen så åker in över Jönköping. Då, dina så är Jönköping typ asvackert. Gillat. Härligt. Härligt är ordet. Första plats. Vägen från huset där jag nu bor och ner till brevlådan. Inte tvärtom, utan måste vara ner. För uppför är det ju hemskaste vägen. Så många gånger jag har gått för den här himla backen. För där var det efter skolan och fått gå för den där. För er som inte vet hur jag bor, det är en backe som är nästan till 90 grader. Det är den inte. Men sjukt brant. Nerför är den ju underbar. Så många roliga grejer. Jag har ju åkt pulka, cyklat snabbt och vi har sprungit i kapp. Och... ja, den är härlig. Men inte tvärtom då. Den är ohärlig. Bubblare. Highway to hell. Eller Jesus. Vägen, sanningen och livet. Jag tänkte verkligen att det skulle vara något här. Härligt att jag skrattar åt mig själv. Men det var ändå, en bred topp tre. Man kunde tolka den lite så. Det är bra. Jag har försökt, jag kom inte på fler vägar. Jag tyckte alltså, så här på olika ställen som jag tyckte var så fina. Så först tänkte jag att jag skulle bara köpa fina vägar. Sen så ångrade jag mig att jag skulle bara köpa sortens vägar. Men jag kom bara på asfalt och grusväg, så det var inte så härligt. Men det finns det där med uppkörd gräsväg också. Ja, så jag tycker inte det var någon väg då, en stig. Jag vet inte. Men om det är så här traktor som köper. Ja, skitsamma. Så är det, nu är klockan mycket. Ja, verkligen. Det här blir väl en lång podd. Det blir en lång podd, men det gillar vi. Som sagt, tycker man att det här är trevligt och fint, så tycker jag att då kan man säga till sin vän, så slipper vi säga till massa vänner. Hör du, lyssna på kranen. De är för roliga. Så sprider vi det här. Fler lyssnare vill vi ha, eller? Ja, det var jättetrevligt. Ja. Och mejladressen, ni får spola tillbaka. Nu säger vi inte det fler gånger. Nej, det räcker så. Ja. Vi vill inte ha för många mejl. Om en psykologi, skicka inga mejl. Vi läser inte om ändå. Fredrik, det är första Fredrik gör varje morgon. Logga in och kolla mejlen. Det blir bra. Ja, det var det. Ja. Nej, men tack så mycket. Det var det, jag vet inte. Tack ska ni ha. Natti Patti. Hej, ska du ha.